کی تعمیر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدائے اقدس کی تعمیر, اس مبارک موضوع کی ہم نے آپ حضرات کے سامنے دو تین جمعے میں تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ پیش کیا اور ایک محبوب کے لیے, ایک محب کے لیے یہ بہت بڑا مقام ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے وہاں کی تاریخ سے آشنا ہو. آج گنبد خضرا کی تعمیر کا ایک تاریخ کا اہم پہلو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے سلاطین اور ہمارے بزرگ خلفاء نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ پاک کی کیا کیا خدمات سر انجام دی, اور خصوصاً نبی پاک کے قربت اقدس کو مزین کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا انتظام فرمائے. گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے ملت اسلامیہ کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا واقعہ تاریخی روح سے پیش کیا تھا, جس کو علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ عمدۃ القاضی شرح البخاری نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے حجر مبارک کے ارد گرد ایک دوسرا حجرہ بنایا تھا, کیونکہ وہ دیوار گر گئی تھی اور وہاں سے حضرت فاروق اعظم کا پاؤں ظاہر ہوا تھا, تو وہاں پر دوسرا حجرہ بنایا گیا. یعنی اب دو حجرے ہو گئے, ایک تو وہ جس میں سرکار کا وصال ہوا تھا, یعنی تو حضرت عائشہ کا کمرہ تھا, ایک وہ حجرہ, اس کے باہر ایک اور حجرہ, اس کے اندر حجرے کی حفاظت کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنایا تاکہ وہ اندر کے تبرکات محفوظ رہ سکے. اندر وہ مقام جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزارا ہے, اور اسی کمرے کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ہے, اور وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لحاظ سے آرامدہ تھی, تو اس کمرے کے تبرکات کو محفوظ کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان دیواروں کو توڑا نہیں, اس کو توڑ کر مضبوط نہیں بنایا, بلکہ اس کو اسی حالت میں رکھا, اس کے ارد گرد ایک اور پکی دیوار قائم کر دی تاکہ اندر والے تبرکات محفوظ ہو سکے. پھر آزاد گرامی تاریخ کا خلاصہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, تاریخ مدینہ پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہے, لیکن مستند کتاب وفاد وفا ہے جو تاریخ مدینہ میں بہت بڑا اثر رکھتی ہے. سن 170 ہجری میں ہارون رشید کی والدہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانہ اقدس پر حاضر ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت سے بہت زیادہ مستفیض ہوئی, اور اس نے اپنی باندی سے کہا, ہارون رشید کی والدہ نے, بڑی نیک عورت تھی, کہ میں چاہتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدائے اقدس پر ایسی چیز کوئی ایجاد کروں یا کوئی چیز لگاؤں یا کوئی چیز یہاں پر بناؤں کہ زائرین کا ذوق بڑھ جائے اور وہ مزید خوشو خوشی کے ساتھ اور ایمان کی حلاوت اور نزت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فیض حاصل کر سکے. تو ہارون رشید کی والدہ کی جو باندی تھی وہ بڑی سمجھدار تھی, اس نے کہا, حضور دیکھیے, سب سے بہترین چیز خوشبو ہے, آپ یہاں پر خوشبو کا ایسا انتظام کرا دیجیے تاکہ زائرین جب آئیں گے تو خوشبو سے انسان کی نفسیات کا تقاضا ہے کہ خوشبو سے اس کے اندر کی حرکتیں, دل کے خیالات, ذہن کے وسوسے سے خود بخود مشہور ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی. اس وقت کی سب سے مہنگی خوشبو منائی گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے کے دیواروں پر اس کو مل دیا گیا اور چاروں دیواروں پر اس کو مل دیا گیا. کہتے ہیں کہ کئی دور تک اس کی خوشبو جا رہی تھی. تو یہ تیسرا واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے کو مدین کرنے کے لیے اور اہل ایمان کے ذوق کو بڑھانے کے لیے جو ہمارے سلاطین نے خدمات انجام دیے, اس میں سے یہ تیسرا واقعہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہ عباسی خلفاء نے, کیونکہ اسلام میں بہت بڑا حصہ دو خلفاء کا گزرا ہے, خلفاء کی جماعت کا, ایک بنو امیہ تھے اور ایک بنو عباس. بنو عباس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدار کی تعمیر اور اسلام کی ترویج اور اشاعت میں. بنو عباس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ہارون رشید کیونکہ بنو بات نہیں تھا تو اس لیے اس کی والدہ نے سب سے پہلے یہ کام کروایا. اس کے بعد حضرت محترم سن 247 ہجری میں خلیفہ متوقع آیا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کے صحن کو سنگ مرمر کروایا. اس وقت سب سے مہنگا سنگ مرمر منگایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آستانے اکبر جو اندر سے تھا اس کو پورا اندر سنگ مرمر کے ساتھ مزین کیا گیا. دیواروں پر سنگ مرمر لگائے گئے تاکہ آنے والوں کو مزید خوشو خوشو اور رونق اور مزید حلاوت ایمان نصیب ہو جائے. یہ چوتھا واقعہ تھا. اس کے بعد حضرت میں ہم 570 ہجری میں خلیفہ مصطفی جو عباسی خلفاء میں آخری نمبر پر آتا ہے اس نے ایک دفعہ مدینہ پاک کا دورہ کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس پر گیا تو وہ کیونکہ وقت بہت گزر چکا تھا کیونکہ پہلی دفعہ جب سنگ مرمر لگا تھا تو وہ سن 247 ہجری تھی اور اب کا دور 570 ہجری کا ہے تو وہ سنگ مرمر اور وہ بنیاد بہت زیادہ دو شدہ ہو چکی تھی. اس نے حکم دیا کہ سارے سنگ مرمر نکالے جائے اور اس دور میں سب سے مہنگا ہے اس کو لگایا جائے اور لگانے کے بعد دیوار بنائی گئی جہاں پر حضرت جبریل آیا کرتے تھے اس جگہ کے کیونکہ وہ جگہ تو اندر موجود تھی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قلعہ نما بنایا تو وہ باہر تھا تو اس قلعے کی دیوار کو اس طرح توڑا گیا کمرے کی اور اس میں کھڑکی نصب کی گئی تاکہ ایک علامت باقی رہ جائے کہ حضرت جبریل یہاں سے آیا کرتے تھے. اور اس وقت کا سب سے مہنگا ریشمی کپڑا منگایا گیا اور اس کھڑکی پر جو کہ پردہ لگا کر اس کو مزین کر دیا گیا. تو یہ اسلام میں خلفاء عباس میں ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جو خلیفہ متوقع اور مصطفی نے اپنے دور خلافت میں حضرت محترم مدینہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اقدس کو مزین کرنے کے لیے اپنے خدمات سر انجام دی. اس کے بعد ایک دور آیا جو تقریباً 678 ہجری کا مصر میں ایک بہت بڑا خاندان تھا علاؤالدین کے نام سے ان کی حکومت کا بڑا دور بڑا تھا اور یہ پورا گلف ان کے کنٹرول میں تھا لیکن عیاشی کی وجہ سے وہ آخری عمر میں پوری حکومت جو ہے کہ وہ برباد ہو گئی اور دوسرے لوگ ان پر جو ہے کہ تسلط انہوں نے پا لیا. المختصر انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. سن 678 ہجری میں جب مصر کا خاندان کا وہ سلطان علاؤالدین جب مدینہ پاک پہنچے مدینہ پاک پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کی انہوں نے زیارت کی. زیارت سے فارغ ہونے کے بعد دعائے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جب دیواروں کو بوسیدہ ہوتا ہوا دیکھا تو آج آپ دیکھتے ہیں جو سنہری ڈالیاں لگی ہوئی ہیں یہ ایجاد انہیں کی ہوئی. پھر انہوں نے اس وقت پیتل کی ڈالیوں کا انتظام کیا. اس دور میں پیتل بہت مہنگا تھا. پیتل کی ڈالیوں کا انتظام کیا گیا. اب جو مکان حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنایا تھا اس کے باہر جالیاں لگا دی گئی. یعنی اب سرکار کا مزار تین جگہ پر محفوظ ہو گیا. ایک تو وہ کمرہ جس میں سرکار کا وصال ہوا تھا, ایک وہ کمرہ جو عمر بن عبدالعزیز نے اس کے باہر بنایا تھا, اب یہ تیسرا وہ جو سلطان علاؤالدین مصر نے اس کے باہر جالیاں لگا دی تاکہ اور زیادہ وہ جگہ محفوظ ہو جائے. روایت میں آتا ہے کہ اسی شخص نے جالیاں لگانے کے بعد جالیوں کے اوپر گنبد خضرا کی تعمیر کروائی تھی. گنبد کی تعمیر کرائی, اب تک رنگ کا کوئی تخصیص یا تعین جو ہے وہ نہیں کیا گیا کہ غور مزید گزرتا چلا گیا. 886 ہجری میں علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ وفاق الحمد فرماتے ہیں کہ آج جو گنبد خضرا کی تعمیر ہمارے سامنے موجود ہے جو سبز نظاروں کے ساتھ مومنوں کے دلوں کو حلاوت مزید بڑھاتی ہے اور مومنوں کی ایمان اور ان کی توجہ کا مرکز گنبد خضرا ہے, اس کی بنیاد 886 ہجری میں رکھی گئی اور ترک حکومت نے اس کے لیے سبز رنگ کو منتخب کیا اور آج تک الحمدللہ اسی کی حیثیت کے ساتھ گنبد خضرا موجود ہے. یہ تاریخ کا ایک بالکل اجماعی خلاصہ تھا کہ کن کن حضرات نے اس میں کیا کیا خدمات انجام دیے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اب حضرات گرامی یہ تو تعمیر کا سلسلہ تھا کہ کن کن خلفاء نے اس میں کیا کیا خدمات انجام دیے اور کیا کیا کام کیے, لیکن گنبد خضرا کی خدمات میں اور گنبد خضرا کے سب سے زبردست اور بہادر سپاہی کہہ لیجیے جس نے اپنی پوری زندگی گاؤں پر لگا کر حرمین شریفین کی خدمت کی اور مکہ المکرمہ اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات انجام دی, وہ اسلام کے ایک عظیم خلفاء جن کے بارے میں تاریخ کے مزین الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور آپ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز اور آپ کے بعد اگر اسلام میں کوئی متقی، کوئی پرہیزگار، کوئی پرہیزگار اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول خلیفہ اگر کوئی گزرا ہے تو وہ حضرت سلطان نور الدین محمود زنگی رحمت اللہ علیہ ہے، کہ جن کا نام تاریخ کے اوراق پر بڑے مزلزل انداز موجود ہے، کہ جنہوں نے حرمین شریفین کی خدمات کے لیے ہر رات گرامی بہت بڑا وسیلہ جاری فرمایا اور بہت سارے وفود جاری فرمائے اور بہت سارے ایسے ذرائع ایجاد فرمائے کہ جس کی آمدنی حرم شریف پر لگایا کرتی تھی، اور اس بڑے بڑے گاؤں پھیلائے گئے اور اس میں کاروبار ایجاد کیا گیا، کارخانے لگائے گئے، اور اس کارخانے سے جو آمدنی ہوا کرتی تھی وہ حرمین شریفین پر خرچ کیا جاتی تھی، یعنی مدینہ پاک پر اور مکہ المکرمہ پر وہ خدمات جو آتے خرچ ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد سلطان محمود بندی رحمت اللہ علیہ، آپ کی پیدائش 511 ہجری کی ہے، آپ اسلام کے وہ خلیفہ ہیں کہ کوئی یہ سمجھتا تھا کہ خلفائے راشدین کے بعد اللہ کی مدد ختم ہو گئی ہے، لیکن جب بھی کوئی متقی اور پرہیزگار شخص مسند اقتدار پر آیا ہے تو اللہ کی رحمت اسی پر اسی طرح چھم چھم برسی ہے جس طرح کے سرکار کے دور میں برف کرتی تھی۔ اس لیے کہ جتنے اسلام کا حق، تقویٰ، خشیت الہی، خوف خدا، نبی کی محبت، اتباع سنت کے ذریعے اس نے اپنے دور کی حکومت کو سنبھالا اور اقتدار کو سنبھالا، اسے نہ تو ہندوستان کی میزائل سے کبھی ڈر لگا اور نہ ہی یورپ کے بڑے بڑے خمناسوں سے کبھی ڈرا، بلکہ جب اس کے دل میں خشیت الہی راشی ہو گئی تو حضرات گرامی وہ ایک شخص تھا اور 900,000 انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور اس میں بس ہر اقتدار نام جن کا آتا ہے وہ حضرت سلطان بنگی رحمت اللہ علیہ۔ آپ 511 ہجری میں پیدا ہوئے، بڑے متقی پرہیزگار، آپ کا خاندان پورا متقی، آپ کی والدہ، آپ کے والد صاحب، آپ کتنے بڑے عالم اور زاہد تھے، لیکن پوری زندگی آپ کی اتباع سنت میں گزری۔ جب آپ اپنے وقت کے خلیفہ بنے تو آپ نے علماء سے یہ بات پوچھی کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں، میری تنخواہ کیا ہونی چاہیے، میں خلیفہ بن گیا ہوں، میری تنخواہ کیا ہونی چاہیے۔ علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کیا آپ سے پہلے جو خلیفہ گزرے جو تنخواہ ان کو دی جاتی تھی، اب بہت ترقی کر دیا، اس سے کچھ اور زیادہ دیا جائے گا، لیکن نہیں، علماء نے فتویٰ دیا کہ آپ امیر ہیں، آپ ہمارے ملک کے حاکم ہیں، لیکن آپ کو تنخواہ اتنی لینی روا ہے جتنے میں آپ کا گزارا ہو، اور آپ نے فرما روا پر دستخط کر دی اور کہا کہ جناب مجھے وہی تنخواہ ملے جو ایک عام سپاہی کو ملتی ہے، اور وہ وقت اقتدار تھا جو حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ تنخواہ اور یہ وظیفہ گویا کہ مقرر ہوئی۔ آپ کا مقام یہ کہ آپ نے جس جگہ پر توجہ فرمائی اس جگہ پر اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا اور مسلمانوں کو برکتیں برکتیں حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ جب عباسی خلافہ کا دور ختم ہونے لگا اور بنو عباس کمزور ہوتے چلے گئے تو یورپ کے اندر چھپے ہوئے عیسائی، جو آپ نے سنا ہوگا کہ بوتل کا جن، کہ جب وقت دیکھا تو باہر آ گئے، یہ انگریزوں اور یورپ کے منافقوں کی بڑی اشتہار رہی ہے کہ جب مسلمان کا سورج بالکل عروج پر رہا ہے تو یہ قدموں میں پھیرا کرتے ہیں، اور جب دیکھا کہ مسلمان زبان کی طرف آئے ہیں تو یہی سب سے پہلے مسلمان کا دشمن بن کے سب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جس کے لیے ہندوستان کی تاریخ اور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کا دور اگر ملحوظ رکھا جائے تو انگریزوں کے فریب سے آج ہم اچھی طرح سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری حکومت نہ جانے کلنٹن کے پیچھے کیوں بھاگتی پھرتی ہے، انہوں نے نہ جانے اب تک اسلام کے تواریخ کا مطالعہ نہیں کیا، تاریخ کے اوراق نہیں دیا کہ مسلمانوں نے کبھی عیسائیت سے مدد نہیں چاہی، مسلمانوں نے کبھی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستانہ ہاتھ نہیں پڑایا، بلکہ یہود و نصارہ خود مسلمانوں کے سامنے زیر ہو کر حاضر ہوا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں نے اپنی غیرت کو چھوڑ دیا تو آج دیکھیے استقبال کرتے ہیں، اس کو واسطے دیتے ہیں، اس کی منتیں کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے پاکستان آ جاؤ، خدا کے واسطے پاکستان آ جاؤ۔ تو اگر آپ گرانی یہ کیوں، ہماری نظروں سے حیا، ہمارا ایمان، ہماری غیرت ایمانی، ہماری غیرت فاروقی، جو ہمارے اقتدار ہمارے حاکم کے اندر ہونی چاہیے۔ آج اگر ہمارے حاکم کو واسطائی کے ساتھ کھڑا کر دو تو پتہ نہیں چل سکتا کہ ہندو کون ہے اور مسلمان کون ہے۔ تو ہمارا حاکم جو اپنے چہرے سے، اپنی شخصیت سے اپنے آپ کو مومن نہ ثابت کر سکے تو یہ اللہ کا قہر عذاب نہیں تو حضرت گرامی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ وہ خلفاء جن کی رات ایک سجدے میں گزار کرتی تھی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں، اگر سلطان نور الدین دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے مولا ایک رات ایسی بنا کہ میں پوری دل کھول کر عبادت کر سکوں، یعنی عشاء کی نماز کر کے سجدہ کرتے ہیں تو فجر کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ وہ خلفاء ہے, یہ اللہ کے خوف سے ڈرنے والے وہ خلفاء ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھانے کے لیے امامت کے منصب پر کھڑے ہو جاتے, مؤذن اقامت کہتا تو آپ ہاتھ جوڑ کر یعنی ہاتھ چھوڑ کر نیت باندھنے مجبور ہو جاتے. کہتے ہیں بہت لمبا ٹائم گزر جاتا, یعنی خوف سے یہ حال ہوتا اللہ کے سامنے کہ آپ کے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھتے. اور کافی دیر کے بعد جب اللہ اکبر آپ کہتے تو سنا میں رو رو کر آپ سے طویل وقت گزر جاتا, اور ایک بڑے لمبے وقت کے بعد فرض نماز کی تکمیل ہوتی تھی. تو یہ ہمارے خلفاء گزرے ہیں, یہ اسلام کے حاکم گزرے ہیں, شہزاد اکرم جنہوں نے اسلام کی بادلوں کو سنبھالا. المختصر, جب عباسی خلفاء بنو عباس کا سورج غروب ہونے لگا تو یورپ کے عیسائیوں نے مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے, مسلمانوں کے اقتدار کو چھیننے کے لیے, اور مسلمانوں کے ان علاقوں پر جس میں کلمہ محمدی کا پرچم لہرا رہا ہے اس کو اتارنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی کوششیں کرنا شروع کر دی. اور انہوں نے حجاز سے اور عرب کے جنگ سے تمام عیسائیوں کو خطوط لکھنا شروع کر دیا, اور سارے دنیا کے عیسائیوں کو جمع کیا اور کہا ہم تمہیں سلیب کا راستہ دیتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف جہاد کے کھڑے ہو جاؤ. اب پورے دنیا کے عیسائی جمع ہو گئے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اب بنو عباس کا دور ختم ہو رہا ہے اور حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں. سارے دنیا کے عیسائی جمع ہوئے اور انہوں نے سب سے پہلا حملہ بیت المقدس پر کیا, بیت المقدس کو انہوں نے فتح کر لیا. بیت المقدس پر حکومت جمانے کے بعد اب ان کی توجہ کا مرکز مکہ المکرمہ ہمارا بندہ اور مدینہ المنورہ تھا کہ ہم اپنے ناتا قدم یہاں پر لا کر ان عمارتوں کو مسمار کر دیں ہمارا بندہ. اور رات گرانی جب وہ اتنا بڑا لشکر لے کر وہاں سے بڑھا, اب جب وہ مصر کی طرف بڑھ رہا تھا تو مصر کے شہنشاہوں میں اب وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ کسی کا مقابلہ کر سکتے تھے, کیونکہ اب بالکل ان کا تختہ اقتدار زبان کی طرف تھا. انہوں نے حضرت سلطان اپنے وقت کے روز نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو جب نے کہا کہ حضور ہماری امداد کے لیے حاضر ہو جائیے, حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ چند مسلمانوں کو لے کر میدان جہاد میں آتے ہیں. مارکائے بدر کے بعد, مارکائے کربلا کے بعد اسلام میں اتنا بڑا مارکہ نہیں ہوا جو حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا. آپ نے چند مسلمانوں کو لے کر 9,00,000 عیسائیوں کا مقابلہ کیا. کتنے؟ 9,00,000 عیسائیوں کا مقابلہ کیا, اور وقت نے دیکھا کہ سارے عیسائی ڈھیر تھے اور اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا. یہ وہ بادشاہ جن کے پاس, اور انگریزوں سے جب ان کا تبصرہ لیا گیا کہ جناب یہ مٹھی بھر مسلمان تم سے جیت کیسے گئے, تو تاریخ کے اوراق موجود ہے, اس نے کہا مسلمان ہم سے اصلوں سے نہیں جیتے, ان کی عبادت, ان کی ریاضت, ان کی اپنے رب کے ساتھ محبت نے انہیں ہم پر فتح دے دی. پھر مسلمانوں نے تبدیل دلائی حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ وہ واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں پر ایک بہت بڑا زوالی سمندر جو تھا جو اسلام کو بہا کر لے جاتا, آپ نے اس کو نیست نابود کر دیا, آپ نے اس کو اپنی جگہ پر تھما دیا. تو حضور آپ ایک اور بات فرما دیجئے, آپ نے فرمایا کیا؟ کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہے, آپ اس کو فتح کیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک, آپ اپنے لشکر کو لے کر اور اعلان کرے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر اپنے علاقے سے نکلتے ہیں اور بیت المقدس کی عمارتوں کو فتح کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس سے موت کا مزہ چکھنا ہے. دوران سفر آپ پر وفات موت طاری ہو جاتی ہے, اور آج گویا کے پیدا ہوئے تو جہاد کے عالم میں, اور جب دنیا سے رخصت ہو رہے تو کوشش اور ساری دنیا کی محبت نہیں, لالچ نہیں, مال نہیں, کسی شہرت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جائے, بلکہ اعلان کلمۃ الحق اللہ کے دین کے پرچم کو قلم کرتے ہوئے آپ نے سفر کیا, اور اس سفر میں ہی آپ کا وصال شریف ہوا. اور جب آپ کا انتقال ہوا آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد جو خلیفہ آئے گا اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ جائے اور وہ جا کر بیت المقدس کو فتح کرے. اور وہ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے جو اس کے بعد اٹھے اور انہوں نے عیسائیوں کی عید سے عید بجا کر رکھ دی, اور بیت المقدس الحمدللہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. تو حضرت غزنوی یہ وہ خلفاء گزرے ہیں. میں کہتا ہوں آج کے دور میں صرف ٹی ویوں کا تبصرہ نہ کیا جائے. وزیر اعظم صاحب سیاست میرا موضوع نہیں ہے, لیکن ان عبارتوں کو سوچ کر ہمارا دل جلتا ہے کہ مسلمانوں کے کتنے حامی تھے ہمارے سربراہ. آج مسلمانوں کو غرق کرنے کے لیے ہم خود ووٹ دے کر ایسے فاسق اور فجاروں کو اقتدار میں لے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آج مائک پر یا جناب جلسوں پر پابندی لگا کر آپ سمجھ جائیں کہ اسلام پھیل جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ جناب بندر روڈ پر لوگوں کو پیٹنے کے لیے موقع دے دیں اور تنظیموں کو پابندی لگا دیں تاکہ وہ دل کھول کر اپنی فحاشی اور بد مذہبی کو پھیلاتے رہے اور تاکہ ایران راضی ہو جائے اور ہم اپنے دین کو پھیلا دیں، تو اسلام ایسا پیدا نہیں ہوگا. اسلام کے لیے آپ کو نظام مصطفیٰ لانا ہوگا، اور نظام مصطفیٰ کے لیے جس طرح مرزا احمد قادیانی ملعون کو سارے مسلمانوں نے مل کر بڑک وقت اس کو اسلام سے خارج کیا، آپ دوبارہ ایسا اجلاس بلائیے اور مسلمانوں میں جو ناسور پیدا ہو چکے ہیں ان کو سامنے ان کے چہروں سے نقاب اٹھائیے تاکہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ آ سکے اور ہماری شریعت ہماری عدالتوں میں پہنچے. پھر وہاں پر عورت شوہر کا گریبان پکڑ کر طلاق نہیں مانگے، بلکہ قرآن نے جو کہا ہے طلاق کا ذریعہ وہی ہو. وہاں پر یہ نہ ہو کہ قاتل نے تو قتل کر دیا اور قاتل بھاگ گیا اور مقتول کے گھر والے رو رہے ہیں اور جج صاحب کے گھر میں وظیفہ پہنچ رہا ہے اور جناب قاتل کی کوئی فکر نہیں ہے، تو حضرات گرامی ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اگر پھانسی کی سزا دے دی گئی تو فوراً دوسری عدالت میں چیلنج کر دیا جاتا ہے. اس دور کا سب سے گمراہ شخص آپ کی اطلاع کے لیے گوہر شاہی کے نام سے اٹھا، جس کو حال ہی اخبار کے اندر عمر قید کی سزا دی گئی، لیکن ظلم دیکھیے اس شخص کو، یوسف نامی شخص جس نے لاہور سے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو بھگانے میں ہماری حکومت کا ہاتھ، اس کو پاکستان سے بھگا دیا گیا. اب یہ گوہر شاہی آیا، جس شخص نے امام مہدی کا دعویٰ، رسول پاک کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ، 40 پارے قرآن کا دعویٰ کیا، اس شخص کو بھی بھگانے میں ہماری حکومت کا ہاتھ. آج جب اس کو سارے علماء نے، 800 علماء نے مل کر پورے پاکستان کے کفر کا فتویٰ دیا اور اس کو اسلام سے باہر کیا، تو ہوا کیا؟ جب اس کو ہماری حکومت نے لے دے کر عمر قید کی سزا کی تو ایک اور بہانہ اس نے اس سے بڑی عدالت میں چیلنج کر دیا اور جناب بھاگنے کا ایک اور طریقہ، اور وہ بھی لندن بھاگ گیا. تو حضرات گرامی اگر یہی ہوتا رہا تو کبھی اسلام کے دشمن پکڑائی میں نہیں آ سکتے، کبھی وہ گرفت میں نہیں آ سکتے. میں کہتا ہوں کہ گستاخ رسول ہے، اس کو اسلام آباد کی اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو کر گلی مارو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم آئندہ کوئی زبان میرے مصطفیٰ کے خلاف نہیں چلے گی. جوہریہ اکرام کا گستاخ ہو، اس کو اسمبلی کے سامنے گولی مارو. جو اسلام کا گستاخ ہو، اس کو اسمبلی کے سامنے گولی مارو. جو ڈاکو ہو، قاتل ہو، جابر ہو، چاہے وہ سابقہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ موجودہ وزیر اعظم ہو، اس کی سزا وہی ہو جو قرآن و حدیث میں کہا ہے. میں کہتا ہوں کہ 10 سال نہیں بلکہ 5 سال کے اندر پوری ہماری اسلامی حکومت کے اندر نظام مصطفیٰ کیسے پیدا نہیں ہوتا. لیکن جو کلنٹن کی خوش آمدیں کر رہے ہوں کہ آئیے اور یہ دور کیجئے، تو میں نے آپ کے سامنے مسلمانوں کے غیور بادشاہوں کے واقعات پیش کیے کہ جناب جن سے مسلمان سے ان کے خیالات سے عیسائی اگر سویا ہوا ہو تو پھر بھی اس کا دل بہتا رہتا ہے کہ ابھی اگر مرو دن گنگی آ گیا تو ابھی ہمیں گوٹ ہاتھ لے آ کر دے گا. تو دعا کیجیے ایسے عظیم خلفاء جنہیں اسلام کی باب میں سواری مولائے کریم، ہم اپنی ساری نیتوں کا سواب ان کے اربان قدرت پیش کرتے ہیں. مولائے کریم ان کے درجات مزید بلندی عطا فرما، ان کے تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان بزرگان دین کے رسیلے سے دعا کرتے ہیں مولائے کریم ہم مسلمانوں کے اندر غیرت پیدا فرما، غیرت فاروقی پیدا فرما، غیرت ایمان پیدا فرما، تاکہ ہم عوام ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے جتنا ہو سکے اسلام کا دفاع کر سکے، اپنے گھر میں اسلام قائم کر سکے، اپنے محلے میں اسلام قائم کر سکے، اپنے علاقے میں اسلام قائم کر سکے، اپنے شہر میں اسلام قائم کر سکے. مولائے کریم ان بزرگان دین کی دامن اکرم سے کچھ بھی کے خطرے ہمارے دامن میں عنایت عطا فرما، اور مولائے کریم ہر میدان میں سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.